من دل عزیزکن لدوای اوی که باوکو دایچی ادولفو داوایان لسبستیان کل بمینه تا ول مالکیان بیلو سبستیان لو جیانی مالی ادولفو هوریان راحتن سر رای اوی خواردنو شوینی سبستیان سر خوش بو بلام سبستیان نیتوانی بخوید دور لبیلو بو چی که با دریجای سفرکی لگالی دبن شورد چکوا دیک میلیا بوشویا کوا تو دلی پولیس بدوی اوان داده گره بله او دی گود کمن هرگز پولیسم خوش نوید زور سپاس او سگا به هر حال من دل خوشم که تو هیچت بسر نهد بلان بیا سگه چی باشه لم دور سگانه نیه پولیسکان وطیان او سگه هرشی کردو تا سر چندین خلق تو بخت تبو که ایچید بسر نهات من چندین جاره سگم دا او زورت درسناکا من دل خوشم که ایچتی روی ندام وام زانی اوشتی که مای پیکنینه من دال ایک باو تمنه لگل سگه اک سفرکا ادهان زانی پولیس لرگایا ادهان زانی پیم بله بله بیلا، رنگ اول راز بید، چون که اوان لفرنسا و رایان کردو هاتنو تبو ایره من زوره ترسم، پیم وای اوان هشت علم ناوان، ایوانیم؟ بله لوانه، من بوه پولیسم آگدار کردو توا، کوابین بو پاسوانی ایره و هرو ها ایوه، امرو ناتوانم بچم بودرو، تیگهیشتن؟ بلان بیلو سپستان یارمتی من یاده، جانی من یارزگار کرد رنگ او کوری کی خرابید، ولدست پولیس راکات، کوراکم، تیبگا باشه دایکا باشه من باور به من آکم دی، استاکش کاتی ددان شوشتنا باشا من آلا کن، استاکش ددان اکان تان جوان پاک بکنوا، تی گویشتن؟ بله باوکا جان خاتو لیزا اونده بزنیا؟ نه اما بزنیه دبی بو ماوی سی خولک دارکان تا بشون ادولفو تو نگرانی که بیلو سبستان رویشتون؟ بگوان اولی رویشتن دبای اولی رویشتن چون که حزیان شر ندکر منو هستگم هشتا لیره بین لوانه لیره هشتا نرویشت بین خاتو لیزاد که چی ترقصامه که و خریشی دارکانت با چاوریم که ادولفو، بو استا؟ آی، لیزا! ادولفو، استش بابچین با توی بیلی سبستیان داب گرین رنگ استا، پولیس اوانی گرته بیت نه خیرش دانه گیراون، آیا تو هوری بچی دلی، گرمتی توی دا؟ بیدنگ با لیزا، بیدنگ با، هیوادارم را نکر بیلی دست پولیس که آتا دی بابورین، بیان بلین پولیس با دو ایو داده گرین دید که ادولفو، بلا باکم موتی نبی امرو بتنه ایت شوین من دلنیام که اوان لپارک کن براست بیگومان من اوان نبینم بینید سباستیان هرگیز حزبم شوینانه نکات من لسلطاو فیموتی دی وره لگلم وره دی آیا اما شوینه که؟ بله، بلان دستان لکر حل گیر چون که شوینوار میجویان لب شوینه دوزیه و شوینوار؟ بله بالخانه یان لشیوی بالخانه چکن آها سباستیان سباستیان بیل ای سباستیان تو هیره ادلفو لیزا ابلتو سلامتی لیزا ادلفو یارمتیم نا من تترسم ادلفو ورپولم ای خواهی جان من پیوست ایسا سیب کن ادلفو لیزا لیزا لیزا ما ترسا منو هاتم بولاد ما ترسا نمشونه یاری مکا تکای بابروی نمشارا تکای بابروی بیل بو استاوی بیل بیل بچه دلم برا چی خدا و بیل؟ حال سکوت کی سر دکی؟ اما چیه؟ اما یادی کی لیزا؟ لیزا لخواره ویا؟ لیزا! لیزا! سباستیان تو راست کی؟ او ادلفو لیزان سباستیان دبیم اما چیب کن ها؟ نه بیل تو برو خیزانی ادلفو اگه درکوا من یره دمین موا دبی تو اوان بیانی بو ایره من اسم خوار با من یارمتیان ادم دی تو برو بیل دی یمالا چوین سباستیان سباستیان تو لا چوین او دنگی ادولفویا من لیرم تکای ما ترسن من وادم بولاتان سباستیان ایم لیرین ولا بو لیرم آگه در با بیگرم باب رو دی اما ساگه که آگه در با من پیموتین گورم کوا هرگز ریگه ندن او دو مداله بچن بودره و من پیموتین کوا نتن بودره و بلام رنگا روشتمی با دوی او ساگه دا گورم ای هاوار فریاما کوه نا ساگه ها تو شوره و هر استا باب چن و لانه او ساگه هات بیر آی فریاما کوه آی فریاما کوه آی خواه فریاما کوه بوستن بوستن تقام کن رنگ او مدل کن دوزی بی تو. ها آره استا بدو او سگ دابرون دای خیر کن. ای خیر کن دای. گشتی یک اکان رنگ هم سگم دالکانی دوزی به تو بوی اگدار من تکایا ای بنا فرد بی ها چیه؟ او او لیزا ادولفو ادولفو لیزا سباستیان امیلی رین فریاما کوت که آن کوتون تخواره و هاتم مدرسن نیگران مبه لیزا سباستیان اتوه ارمتی من داد که همه ترسا بیلو سباستیان بم نزیکانه دیند که همه ترسا سباستیان اوه ادولفو لیزا سباستیان لیر زور ترسم زور سپاس که هدی ها؟ اوه بوچی زور سپاس بو تو سباستیان دمزانی دی تو یارمتی منده دید بیل بو ککی توی دوزیه با من زانی می تویا بلام ایو با تو نت ایرا ایمه بدوی تو بیل داده گرائی نما ویست که پولیس ایوه زجیر بکرد سپاس بو ایوه بلام چی بکین؟ گیشن یا گیرین اوه تو باره یکتری من بینیو ایمه چون ده توانی لیره درتین دیوارکان زور لوسو نه توانی سرکوی سپاس دیا نگران مبر من گریش یکم بیا بیلش خزانکه ایوه اگه دردکاتوا او بو جوی تو چو بو مالی ایوه او پولیس بم شویه دستگیری اندکات نگران مبر لیزا هرگز نه توانن بیل بگرین من پیموتی کوا بول راز بروده بگره و لیره و اوه اما ما ترسی داره با تو بلام گورم او بوکا من دلنیم که او بوکا لیا بله او بوکلکه الیزا خویتی اولا چوین استا امسالا اگدار بن ام بوکه هیکس کم بو امسگا اتو تا شوینم دالکانم پیبلی اگدار بن رنگ من دالکان کتونه تناو چاله کوا بو یارمتی من بو بنیر انتکایا بنافرد بی دای بنیرن دای یارمتی بنافرد بی رنگ اما هیل سوده چنه بی باسته گورم ام کارا با تو زورم اترسی داره پاش که میستر یارمتی من بو دیر بلام ای لیزا لیزا لیزا سپاس بود تو بیل من درزگار کرد آیا تو سلامتی برز گودی من سلامتیم ولی نو راست و وستاوم ام گریسه با خوال و شوک رو تو یکی اگلسه رو بیا آیا تو لیره ادولفو بله یکی اگلسه رو بیا یکو ام دنگم دبیستن ادولفو بیلش نگلا او باوکما باوکا لیزا ادولفو کورکم باوکا بیل من دل خوشم کوائی و سلامتن بیل سبستیان یارمتیان دین سپاسی تو بیل دکم ادولفو زور عذابو براز ادولفو من دم زانی کوا بیل سبستیان دین بو یارمتی دانی ایما باوکا ادولفو زور عذابو من بتنها دکریم پیبله آیا اوان دوزیو سلامتن اوانم دوزیو هر دوچان سلامتن او پیاوا لکولارا استا با تنهایا هشتان پولیسکان نهاتون با میزیکان دین اما باش نیا پیم نالای اوه کارا چیا که استا کاتی اوه هاتو که یارمتی تو بدین سباستیان من باشم اما لیره و داروین بله لیره و درده چی سباستیان من دتم بو بینینی دایکم کاتم نیا دبی بروم سباستیان من نزانم تو بو چوی دا چی بلام لبیرید بید اوها پولیس با دوی تو دا من دزانم بیویشت استا بروم زور سپاس بو ایوا ادولفو لیزا خواتا لگل تکه اگداری خود با لیزا باشا بابروین خواتا لگل استاش بابروین دی ملالا کن سیری چیروکی ام